ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ कल। कार्याख्याना अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भाष्य के अनुसार आज हमें देखना है। तो इस कार्याख्यानाधिकरण के विषय को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो भाष्य को देखिए, छंदोगा वाजसनेनश्च प्राण संवादे स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम आम्नाय तस्यैव आपो वास आमनन्ति। अनन्तरंच छंदोगा आमनन्ति तस्माद्वा एतद् अशिष्यंत पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भिः परिदधति इति। वाजसनेनस्तु आमनन्ति तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यंत आचामन्ति अशित्वा चाचामन्ति एतम् एव तद् अनम् अनग्नम् कुर्वन्तो मन्यन्ते। तस्मात् एवं विद अशिष्यन् आचामेत अशित्वा चाचामेत एतम् एव तद् अनम् अनग्नम् कुरुते इति। ये जो छांदोग्य उपनिषद के पांचवे अध्याय में प्राण उपासना के प्रतिपादक खंड है वे भी इस अधिकरण के विषय हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद के छठे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में भी प्राण उपासना ही है। तो वह प्रथम ब्राह्मण भी इस अध्याय का, छठे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण भी इस अध्याय का विषय है। और छांदोग्य के पांचवे अध्याय में प्राण उपासना को बताने वाले प्रकरण में जो प्राण उपासना के अंगभूत उपासना के रूप में आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र का चिंतन है उसे बताया गया है। और बृहदारण्यक में भी प्राण उपासक को प्राण उपासना रूप जो प्रधान साधन बताया गया है उसके अंगभूत चिंतन के रूप में आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि का विधान किया है। तो वो वाक्य प्राण उपासक को प्राण उपासना के अंग के रूप में आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि का प्रतिपादन करने वाले वाक्य इस अधिकरण के विषय हैं। उन वाक्यों को यहां पर भाष्यकार भगवान ने बताया है, इसलिए कहा कि छंदोगा वाजसनेनश्च प्राण संवादे आमनंती, ऐसा लगाना। तो छंदोगा यानी छांदोग्य शाखा वाले और वाजस्नेह यानी वाजस्नेही शाखा वाले प्राण संवाद में यानी प्राण मुख्य प्राण तथा वागादि इंद्रियों के संवाद के अवसर पर आमनंति यानी कहते हैं, पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? तो कहा कि स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम आमनाय तस्यैव अपोवास आमनंति। प्राण का जब श्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ, वागादि ने, वागादि के प्रति मुख्य प्राण ने पूछा कि किम्मे अन्नम किम्मे वासो भविष्यति, मेरा अन्न क्या होगा, वस्त्र क्या होगा। तो वागादि ने प्राण के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए किम्मे अन्नम इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो कहा है, वागादि रूप गौण प्राण के मुख से निकला हुआ वाक्य रूप जो श्रुति है, वो श्रुति है कि स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम आमनाय। ये श्रुति वाक्य ने उसका अर्थ बताया है। श्रुति तो भाष्य में आगे आ रही है। तो प्राणी मात्र के द्वारा भक्ष्यमान जो अन्न है वह प्राण का अन्न है, आपका ही अन्न है, ऐसा वागादि इंद्रियों ने प्राण को कहा, ये बता करके आमनाय का अर्थ है। फिर प्राण के प्रथम प्रश्न का, वागादि के प्रति किए गए प्रथम प्रश्न का उत्तर वागादि ने बता दिया, और फिर द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते समय ये कहा कि तस्यैव आपो वास किम्मे वास, ये जो द्वितीय प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आपो वास तस्यैव यानी प्राणस्यैव। तो जैसे प्राण का अन्न क्या है, तो कहते प्राणी मात्र के द्वारा खाया जाने वाला प्राण का ही अन्न है, क्योंकि प्राण ही खाता है, खाना पीना ये प्राण का धर्म है। और वस्त्र क्या होगा, तो कहा आपो वस्त्र ये वासः। तो आमनंति। और फिर जैसे प्राण के प्रश्न का उत्तर हुआ तो कहते हैं अनंतरंच छंदोगा आमनंति। तो अनंतरंच छंदोगा आमनंति की अवतरण टीका से पहले टीकाकार इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं, जिस वाक्य का अर्थ हम लोगों ने अभी किया भाष्य के। तो भाष्य को देखिए, ये टीका को देखिए भाष्यको ने। तो मैं किम अन्नम किम वासह इति प्राणेन पृष्टा वागादयः ऊचु। प्राण ने वागादि से पूछा कि मेरा अन्न क्या होगा, वस्त्र कौन सा होगा। तो प्राण के इस प्रश्न का उत्तर वागादि दे रहे हैं, यद इदं किंच आस्वभ्य आकृमिभ्य तत्ते अन्नम आपो वासः। तो वागादियों ने कहा कि यद इदं किंच आस्वभ्य आकृमिभ्य तत्ते अन्नम यानी कुत्ते कृमि आदि प्राणियों तक के समस्त प्राणियों के द्वारा भक्षमान जो अन्न है, देवताओं से लेकर के कृमि पर्यंत प्राणियों के द्वारा भक्षमान अन्न कहते हैं वह ते अन्नम, तत् ते अन्नम वो आपका ही अन्न है। और आपो वासः तो हम आपका वस्त्र है जल। इति सर्व प्राणीभिर भुज्यमानम यद इदम प्रसिद्धम स्वादि पर्यंतम अन्नम तत् प्राणस्य तव अन्नम आपह हाँ तव अन्नम और आगे है आपह आच्छादनम इति उपासकेन चिंतनीयम इत्यर्थ। तो इस वाक्य का अर्थ ये निकला कि प्राणी मात्र के द्वारा भुज्यमान अन्न प्राण का अन्न है ऐसा चिंतन प्राण उपासक को करना है और जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि उपासक को करनी है। अनंतरंच इत्यादि का अवतरण है कि शाखाद्वयेपि अविशेष श्रुतिम उक्त्वा विशेष श्रुति भेदम आह अनंतरंच इति। तो छांदोग्य शाखा तथा वाजस्नेही शाखा में समानार्थक जो श्रुति है उसका अर्थतः पाठ करके, शब्दतः पाठ नहीं है वो, अर्थतः पाठ है, इसलिए श्रुतिम उक्त्वा का अर्थ निकलेगा कि समानार्थ श्रुति को अर्थतः बता करके। अब दोनों शाखाओं में जो श्रुति में विशेष यानी भेद है वो बता रहे हैं। तो शाखाद्वयेपि अविशेष श्रुतिम उक्त्वा विशेष श्रुति भेदम आह अनंतरंच इति। तो अनंतरंच छंदोगा आमनन्ति तस्माद्वा एतद् अशिष्यन्तः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भिः परिदधति इति। तो ये कहते हैं कि प्राण के दोनों प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये अर्थ जो निकला कि समस्त प्राणियों के द्वारा भुज्यमान अन्न प्राण का अन्न है ऐसी दृष्टि करना है और जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि करना है। तो ये बता करके फिर ये पाठ आया एक प्रकार से वहां पर छांदोग्य उपनिषद में पांचवे अध्याय में कि तस्माद् वा एतद् अशिष्यन्तः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भि परिदधति। तो तस्माद् का अर्थ है जिस कारण से जल प्राण का वस्त्र है उस कारण से ये जो प्रायत्यार्थ आचमन करते हैं अशिष्यंतः यानी भोजन प्रारंभ करते समय, भोजन प्रारंभ कर रहे हैं जो वे लोग भोजन से पहले पुरस्तात अशिष्यंतः का अर्थ यानी भोजन प्रारंभ करने से पहले और उपरिष्टात का अर्थ है भोजन करने के पश्चात जो आचमन किया जा रहा है उस आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि करने मात्र से प्राण को परिदधति अशिष्यंत अद्भि परिदधति जल रूपी वस्त्र से परिवेष्टित कर रहे हैं आच्छादित कर रहे हैं का मतलब वस्त्र पहना रहे हैं अनग्न कर रहे हैं। हाँ अशुभोजन धातु से लृट लकार के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय हुआ। तो क्या करने का ये करने का क्या मतलब आचमन तो किया जाता है शुद्धि के लिए शुद्धि के लिए अपनी शुद्धि के लिए, अपनी शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। शुद्ध होकर के खाना चाहिए और भोजन के पश्चात भी शुद्ध होना चाहिए। हाँ, तो आचमन करते हैं, उसका उद्देश्य है शुद्धि, अन्न की नहीं कर्ता की। भोजन कर्ता अपनी शुद्धि के लिए आचमन करता है, ठीक है। तो आचमन का उद्देश्य है शुद्धि, और प्राण के वस्त्र की दृष्टि करने का उद्देश्य है, उसका फल वहां पर बताया। जो आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि करता है, उसे जीवन में कभी वस्त्रों की कमी नहीं होती। वो शुद्धि नहीं है, ये प्राण के आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि करने का फल बताया। आचमन तो शुद्धि देगा, शुद्ध करेगा, और वस्त्र की दृष्टि करेगा जो जल में प्राण के, तो उसे जीवन में कभी वस्त्रों की कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये किसका फल है? आचमन का नहीं, जल में वस्त्र दृष्टि का फल है। जल में वस्त्र का ध्यान करने से ये फल होगा। तो अनंतरंच छंदोगा आमनंती तस्माद्वा एतद् अशिष्यन्तः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भि परिदधति। तो जल से, जल रूपी वस्त्र से प्राण को परिवेष्टित कर रहे हैं, अनग्न कर रहे हैं, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में पाठ आया। कहाँ है? अनंतरंच टीका में। तो तस्माद इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं कि तस्माद अपाम प्राण वस्त्रत्वात्। मूल श्रुति में जो तस्मात् शब्द आया है कि तस्माद वा एतद् अशिष्यन्त, इसमें तस्मात् शब्द का अर्थ है जल प्राण का वस्त्र होने से, ये तस्मात् शब्द का अर्थ निकला। अशिष्यन्तः यानी अशनम कुर्वन्तः श्रोत्रिया एतत् कुर्वन्ति। तो जो भोजन प्रारंभ करने वाले विद्वान, श्रोत्रिय का अर्थ है विद्वान, विवेकी, शास्त्र शास्त्रज्ञ, वे ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? भोजन से पहले और भोजन के पश्चात आचमन करते हैं, और आचमन करते समय जो जल प्रयोग किया जा रहा है उस जल को प्राण का वस्त्र है, ऐसी भावना करते हैं। इस भावना का मात्र फल है वस्त्रों की कभी कमी न पड़ना। हाँ, तो किम तत् यानी एतत् कुर्वन्ति, ये कहा श्रोत्रिया एतत् कुर्वन्ति। तो किम तत् यानी क्या करते हैं, तो उसके लिए कहा कि तद विद्वांस श्रोत्रिया आशिष्यंत आचामंती आशित्वाच आचामंती एतम एव तद आनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते इत्यादि कहा जा रहा। तो हाँ, परिदधति ये भी बाकी है। तो किं तत् भोजनात् पूर्वम् ऊर्ध्वं च आचामन्ति इति यत् तद् अद्भिप्राणं परिदधति आच्छादयन्ति इत्यर्थ। यानी क्या करते हैं श्रोत्रिय? तो कहते हैं कि जो भोजन प्रारंभ करने से पहले और भोजन के अंत में आचमन करते हैं, तो उनके द्वारा एक प्रकार से वो आचमन करना प्राण को जल रूपी वस्त्र से युक्त करना है, हाँ, आच्छादित करना है। तो ये शब्दार्थ करके भावार्थ बताया जा रहा है। पूर्वोत्तर आचमन संबंधिनीसु अप्सु प्राण वासह प्राण वासत्व चिंतन रूपम अनग्नता ध्यानम कार्यम इति भावः। ये अद्भि परिदधति इत्यादि का अभिप्राय है छांदोग्य उपनिषद के उस वाक्य का। ये अभिप्राय है कि भोजन के प्रारंभ में तथा अंत में जो आचमन के लिए जल का प्रयोग किया जा रहा है, जिस जल का प्रयोग किया जा रहा है, उस जल में प्राण के वस्त्रत्व का चिंतन रूप प्राण के अनग्नता का ध्यान प्राण उपासक करे, उसे करना चाहिए, ये अभिप्राय निकलता है भावार्थ निकलता। तो बाद में आचमन करके उस जल में प्राण के वस्त्र की भावना करते हैं तो फिर ऊपर खुला नहीं रहता उत्तरीय वस्त्र, नहीं तो खाली धोतिया ही धोतिया खूब मिलेगी, कुर्ते और बनियन नहीं मिलेगी मिलेंगे। तो हाँ कहाँ कार्यमिति भाव। अब आगे कहा है छांदोग्य उपनिषद में जो वाक्य विशेष था उसे बता। अब वासने ही शाखा में जो वाक्य विशेष है उसे बताया जा रहा है। पहले भाष्य को देखिए, वाजसनेनस्तु आमनन्ति। वासने ही शाखा वाले प्राण के वास की दृष्टि के लिए ये वाक्य पढ़ते हैं। वो वाक्य हैं, तद विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्तः आचामन्ति अशित्वाच आचामन्ति एतम एव तद अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते। तस्माद् एवं वित् अशिष्यन् आचामेत अशित्वाच आचामेत एतम एव तद अनम अनग्नम कुरुते इति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। तो कहते हैं तद विद्वांसः, इसमें तत् शब्द का अर्थ है तस्मात्। तद विद्वांस शब्द है ना, उसमें तत् ये सर्वनाम तस्मात् इस अर्थ में लुप्त पंचम्यंत है, और तस्मात् का अर्थ वही निकलेगा जो छांदोग्य में था, जल प्राण का वस्त्र होने से। जो विद्वांसः श्रोत्रिया यानी उपासक, शास्त्रज्ञ जो प्राण उपासक हैं, शास्त्रज्ञ प्राण उपासक क्या करते हैं, विद्वांस यानी उपासका, श्रोत्रिया यानी शास्त्रज्ञ। तो शास्त्रज्ञ प्राण उपासक श्रुति संस्कार से संस्कारित प्राण उपासक अशिष्यन्तः आचामन्ति, भोजन प्रारंभ करते समय आचमन करते हैं, और अशित्वाच आचामन्ति, भोजन के पश्चात भी आचमन करते हैं। वो किस लिए आचमन करते हैं, तो आचमन करेंगे तो आचमन में प्रयुक्त जो जल है उसमें प्राण के अधोवस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र की भावना की जा सकती है। आचमन नहीं करेंगे तो फिर वो अधोवस्त्र उत्तरीय वस्त्र की भावना नहीं हो पाएगी, इसलिए वे भोजन के पूर्व में तथा भोजन के पश्चात आचमन करते हैं। और एतम एव तद, तो आचमन करने से आचमन में प्रयुक्त जल के द्वारा एक प्रकार से एतम एव अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते, और ऐसा मानते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, मन्यन्ते का अर्थ है कि इस पूर्वोत्तर आचमन में प्रयुक्त जल रूपी वस्त्र से प्राण अनग्न हो रहा है, परिवेष्टित हो रहा है, वस्त्र धारण कर रहा है। हमारा उपास्य प्राण नग्न नहीं है, अनग्न है। इस प्रकार का चिंतन करते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं तस्मात् एवं वित अशिष्यन आचामेत अशित्वाच आचामेत। इसलिए उपासक को चाहिए कि भोजन प्रारंभ करने से पहले और भोजन करते समय आचमन करें और ये भावना करें कि एतम एव तद अनम अनग्नम कुरुते। आचमन में प्रयुक्त जल के द्वारा प्राण को हम अनग्न कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करें। ये वासनी शाखा में पढ़ा गया है, दोनों मिलकर के हैं। ये वो अर्थतः पाठ है, जैसे शुरू में है। हाँ, वो कॉमा में कर दिया है, यानी मूल श्रुतियों को देख करके फिर एक अर्थतः श्रुति वाक्य जैसा बना दिया। तो वासनेहि श्रुति का जो टीकाकार अर्थ कर रहे हैं वो टीका देखिए, इति भाव के बाद श्रुतिस्त तत् का अर्थ कर दिया तस्मात् इति उक्तार्थम। तत् का अर्थ है तस्मात् और तस्मात् का अर्थ पहले बता दिया है, यानी जल प्राण का वस्त्र होने से ये अर्थ निकलेगा। और यतः पूर्वे विद्वांसो अशनात् प्राक ऊर्ध्वंच आचामन्तः एतम् एव अनम् प्राणम् तेन एक तत् वहाँ तद अनम है ना, अनम के पूर्व में जो तत् शब्द है उसका अर्थ कर दिया तेन। वहाँ दो तत् शब्द है उस वाक्य में, एक शुरू में तद है तद विद्वान समय, वो तस्मात् अर्थ में है, लुप्त पंचमी अंत है शुरू वाला तत् शब्द। तद विद्वान समय वो तत् पंचमी अंत हुआ, और तद अनम अनग्नम कुरुते यहाँ पर जो तत् शब्द है वह तृतीयांत है, इसलिए उसका अर्थ कर दिया तेन। तो तेन का अर्थ है आचमनेन, और आचमन शब्द भी उपलक्षण होगा आचमन में प्रयुक्त जल से, आचमन क्रिया से अनग्न नहीं होता लेकिन जल से, इसलिए तेन यानी आचमन में प्रयुक्त जल से। अनग्नम यानि आच्छादितम कुर्वन्तो मन्यन्ते यानि चिंतयन्ति। चिंतयन्ति का करता है पूर्वे विद्वांस। हाँ, तो तस्मात् एवं वित इदानींतन, तो इसलिए इस समय का जो प्राण उपासक है उसे भी पूर्व प्राण उपासक जैसा करते थे प्राण उपासना के अंग के रूप में आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र का चिंतन, ऐसा वर्तमान उपासक को भी करना है। तो तस्मात् एवं वित इदानींतनः अपि उपासक एवं कुर्यात्, ऐसा ही करें। इति वाजी श्रुत्यर्थ, वाजस्नेही शाखा के श्रुति का यह अर्थ निकलता है। अत्र उभयोः ये तत् किम्, इसका अवतरण है ये। तो उससे पहले भाष्य में एक वाक्य है, इसको देखिए। तो तत्र तु आचमनम् अनग्नता चिंतनं च प्राणस्य प्रतीयते। तो तत्र तु यानी ये जो वाक्य हैं छांदोग्य क्या बृहदारण्यक का तद विद्वांस इसमें आचमन भी और अनग्नता चिंतन भी दोनों प्रतीत हो रहे हैं। तो कहते हैं तत्र तु आचमनम अनग्नता चिंतनं च प्राणस्य प्रतीयते। तो ये दोनों भी प्रतीत हो रहे हैं श्रुति में, इसलिए क्या दोनों को भी विधेय माना जा या दो में से एक को विधेय माना जा। तो एक को विधेय मानना है तो किसको विधेय मानना है, प्राण को मानना है या ये क्या आचमन को विधेय मानना है या प्राण के वस्त्र चिंतन को मानना है, ये संशय बता रहे हैं आगे तत्किम इत्यादि से। उसका अवतरण है टीका में कि अत्र उभयोः अपि अपूर्वत्वात् संशयम् आह। तो उभय यानी आचमन तथा वास चिंतन ये दोनों भी प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। आचमन तथा वस्त्र चिंतन ये दोनों भी अपूर्व है का अर्थ है प्राण प्रमाणांतर से अप्राप्त होने से। दोनों को भी जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है अज्ञात है वह विधि का विषय बनता है, विधेय होता है। तो ये दोनों अपूर्व होने के कारण विधेय बनेंगे, ये संशय बताया जा रहा है कि अत्र उभयो अपि अपूर्वत्वात् संशयम् आह। तत्किम पूर्व पक्ष की मान्यता है दोनों अपूर्व है, सिद्धांती कहते हैं एक तो प्राप्त है प्रमाणांतर से ही और एक ही अपूर्व है, इसलिए जो प्रमाणांतर से प्राप्त है उसका तो अनुवाद होगा और जो अपूर्व है उसका विधान होगा, एक ही विधेय रहेगा, ये सिद्धांत रहेगा। पूर्व पक्षी का मानना है दोनों भी अपूर्व है। तो अब है भाष्य में कि तत् किम उभयम् अपि विधीयते उत आचमनम एव उत अनग्नता चिंतनम एव इति विचार्यते। तो दोनों की प्रतीति हो रही है और तो क्या दोनों का भी यह विधान माना जाए या दोनों में से एक का विधान माना जाए। तो एक का विधान मानना है तो आचमन का माना जाए या अनग्नता के चिंतन का माना जाए। इस प्रकार संशय उपस्थित होने पर इस संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार रूप इस अधिकरण का प्रारंभ होता है, इसलिए कहा गया कि इति विचार्यते। ऐसा संशय होने पर संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय के लिए यह अधिकरण प्रारंभ हुआ। तो किम तावत प्राप्तम इत्यादि है पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य। इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है संदिग्ध सद उपक्रमस्य वाक्यशेषात् निर्णय वत आचामन्ति इति पदस्य विधित्व संधेये आचामेत इति वाक्यशेषात् विधित्व निर्णय इति दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षम् आह किं तावत् इति। तो पूर्वपक्षी पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण में अपना मत बता रहे हैं, इसलिए पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होने से इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बनेगी। वो दृष्टांत संगति टीकाकार ने बताई। तो पूर्व अधिकरण में क्या हुआ था, पूर्व अधिकरण का कौन सा साम्य इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में है, जिसको पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके प्रारंभ हो रहा है पूर्व पक्ष। कुछ समानता चाहिए ना दृष्टांत दृष्टांत में, वो समानता बताई जा रही है। संदिग्ध सद उपक्रमस्य वाक्य शेषात निर्णय, ये पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में बताया गया। सिद्धांतियों ने कहा कि सदैव सौम्य इदमग्रासित इस छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में उपक्रम में प्रयुक्त सत शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आत्मा अनात्मा उभय साधारण है सत शब्द, इसलिए संदिग्धार्थक जहां उपक्रम होता है वहां वाक्य शेष से निर्णय किया जाता है, ये बताया। और वाक्य शेष में कहा गया कि स आत्मा, स यानी वो सत पदार्थ आत्मा है, तो स आत्मा इस उपसंहार में सत पदार्थ का आत्मत्वेन रूपेण कथन होने से उपक्रम में भी सत शब्द का अर्थ आत्मा ही है ये निर्धारित किया। जैसे ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ, यही समानता लेनी है पूर्व पक्षी को। इसलिए कहते हैं निर्णयवत आचामंती इति पदस्य विधित्व संदेह, ये जो कहा गया कि तद विद्वांस श्रोत्रिया अशिष्यंतः आचामंती, अशित्वाच आचामंती, इस श्रुति में आचामंती ये जो क्रियापद है इसे विध्यर्थक प्रत्यांत माना जाए या न माना जाए, ये संशय हुआ विधि के विषय में। आचामंती ये लट प्रत्यांत है या लेट प्रत्यांत है, लेट एक होता है ना येसु पंचम लकारो छंदो मात्र गोचर है, और वो लेट होता है उसमें तिबादी आदेश ही होते हैं, लट के तरह ही प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ निकलता है विधि। तो लेट लकार मान करके क्या इसे विध्यर्थक माना जाए या लट लकार मान करके वर्तमान क्रिया का ही परामर्शक माना जाए, ये संशय होता है आचामति इस क्रिया पदार्थ के विषय में। ये आचमन का विधान कर रहा है या आचमन की का अनुष्ठान मात्र सामान्य रूप से बता रहा है, ये संशय होने पर उत्तर में है आचामेत। तो आचामेत ये जो विधि है वो उत्तर में आई, जैसे स आत्मा इस वाक्य शेष के आधार पर सत पदार्थ आत्मा है निर्धारण किया, ऐसे आचामेत में तो स्पष्ट ही विधि विध्यर्थक प्रत्यय है, इसलिए उपक्रम में भी आचामंती में विध्यर्थक ही माना जाए, विधि रूप अर्थ को स्वीकार किया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है कि आचामंती इति पदस्य विधित्व संधेये आचामेत इति वाक्य शेषात विधित्व निर्णय। आचामेत ये जो वाक्य शेष है इसके अनुसार विधित्व का निर्णय होगा। इति दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षम आह, तो पूर्व अधिकरण को के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत भाव संगति हो जाएगी। श्रुति वाक्य होना चाहिए तभी ये बनेगा। तो इसी अभिप्राय से पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। किम तावत प्राप्तम, यानी जब यहां पर आचमन और अनग्नता कथन दोनों भी प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों प्राप्त हैं तो यानी दोनों अप्राप्त हैं तो दोनों का विधान माना जाए या एक का विधान माना जाए, ये जो संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी मध्यस्थ ने पूछा जिज्ञासु ने कि किम तावत प्राप्तम, तो दोनों का विधान मान ले या एक का ही मान ले, इन दो में से क्या स्वीकार करें हम। इस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि उभयम् विधीयते इति। तो इन दोनों भी अपूर्वों का यहाँ पर विधान माना जाए, आचमन का भी और अनग्नता चिंतन का भी, दोनों विधेय हैं। पूर्व पक्ष की ये प्रतिज्ञा है उभयम् अपि विधीयते। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जा रहा है, कुतः इससे। तो कुतः यानी कस्मात् हेतो हो उभयम् अपि विधीयते, उत्तर दिया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा कि उभयस्यापि अवगम्यमानत्वात्। यहाँ दोनों भी कर्तव्यत्वेन रूपेण अवगत हो रहे हैं, अवगम्यमानत्वात् यानी श्रुति के शब्दों से दोनों का भी यहाँ कर्तव्यत्वेन रूपेण अवगम होने से, प्रतीति होने से दोनों को भी विधेय माना जा, उभयस्यापि अवगम्यमानत्वात्, हेतु है उभयम् अपि, उभयम् अपि च एतद् अपूर्वत्वात् विध्यर्हम्। और दोनों के दोनों भी अपूर्व हैं यानी प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं, आचमन भी और ये अनग्नता चिंतन भी, दोनों भी प्रमाणांतर से अप्राप्त होने के कारण कहते हैं विधि अर्ह है, योग्य है, विधेय बन सकते हैं, विधेय बनने योग्य, विधेय बनने की योग्यता के लिए आवश्यक होता है योग्यता प्रयोजक अपूर्वत्व। अपूर्वत्व का अर्थ है प्रमाणांतर से अप्राप्तत्व। तो जो प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं है वह विधेय बनेगा। तो विधेय बनने की योग्यता दोनों में है क्योंकि दोनों पूर्व पक्ष के अनुसार प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं। इसी अभिप्राय से अपूर्वत्वात् ये विध्यर्हता में हेतु बताया गया। अथवा आचमनम, तो यदि वाक्य दोनों को विधेय मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आएगा, और इस वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए एक को ही विधेय मानना है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं आचमन को विधेय मान लो, अनग्नता चिंतन को नहीं। तो थोड़ी टीका है, पहले टीका को देखिए फिर अथवा इत्यादि का अवतरण भी है वो देखेंगे। तो ज्ञान साधन उपासना अंग विधि विचारात पाद संगतिर बोध्या। तो इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति तो दृष्टांत संगति हुई, इस कार्याख्यान अधिकरण की पाद के साथ क्या संगति बनेगी, गुणोपसंहार तो यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसलिए टीकाकार कहते हैं कि ज्ञान साधन उपासना अंग विधि विचारात पाद संगतिर बोध्या। तो ज्ञान का साधन जो उपासना और उस उपासना के अंग का विधान विषयक विचार इस अधिकरण में होने से इस अधिकरण की गुणोपसंहार पाद के साथ भी संगति बनेगी। ये ज्ञान के साधनों का जो अंग है, गुण भी अंग होते हैं, हाँ ज्ञान का साधन है उपासना और उपासना के जो अंग है वो सत्य संकल्पत्व आदि गुण, जिनका उपसंहार होगा नहीं होगा ये चिंतन हो रहा है, तो ये उपासना के अंगों का चिंतन करने वाला पाद होने से इस अधिकरण में भी उपासना का अंगभूत जो प्राण के अनग्नता का चिंतन है उसका विचार होने से पाद के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाएगी। ये टीकाकार ने कहा कि ज्ञान साधन उपासना अंग विधि विचारात, ज्ञान के साधन वो कौन है? ज्ञान का साधन प्राण उपासना, और उस प्राण उपासना का अंग है प्राण के अनग्नता का चिंतन, और उसके विधि विषयक विचार यहाँ पर होने से इस अधिकरण की पाद के साथ भी संगति बन जाएगी। ज्ञान साधन उपासना अंग विधि विचारात पाद संगतिर बोध्या। फल बताया जा रहा है, पूर्व पक्ष से प्राण विद्या अंगत्वेन अपूर्व आचमनम विहितम अन्यत्र उपसंहर्तव्यम इति फलम, और सिद्धांते तस्य अविधेयत्वात् न अंगत्वेन उपसंहार इति विवेक। तो पूर्व पक्ष के अनुसार प्राण उपासना के अंग के रूप में अपूर्व आचमन का विधान होगा, और इसलिए अन्यत्र भी का मतलब जहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में आचमन की विधि प्रतीत नहीं हो रही है वहाँ भी प्राण उपासना में आचमन का उपसंहार होगा प्राण उपासना के अंग के रूप में, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत मत के अनुसार कहते हैं कि तस्य अविधेयत्वात् यानी आचमन स्मृति से ही प्राप्त होने से अपूर्व नहीं है इसलिए अविधेय है, अतः वो प्राण उपासना का अंग नहीं बनेगा। प्राण उपासना का अंग न होने से उसका उपसंहार छांदोग्य में नहीं होगा, ये फल है सिद्धांत में। अब ये अथवा इसका अवतरण है कि उभय विधाने वाक्य भेद स्यात् इति अरुच्या पक्षांतरम आह अथवा इति। कहते हैं यदि उभय का विधान मानते हैं आचमन भी और अनग्नता का चिंतन भी, तो दो विधेय होने से वाक्य भेद होगा। वाक्य भेद को बड़ा दोष माना है विचारकों ने, इसलिए इस महान दोष को टालने के लिए दो को विधेय नहीं मानना है, एक को ही मानना है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर आचमन को विधेय मान लो, अनग्नता के चिंतन को छोड़ दो विधेय के रूप में, ये भी एक पूर्व पक्षांतर ही आ रहा है। अथवा आचमनम एव विधीयते विस्पष्टा ही तस्मिन् विधि विभक्ति तस्मात् एवं वित अशिष्यन् आचामेत अशित्वाच आचामेत इति। तो यहाँ स्पष्ट विधि होने के कारण क्या होगा कि आचमन विषयक ही यहाँ पर विधान मान लिया जाएगा और अनग्नता चिंतन को विधेय नहीं माना जाएगा, इस प्रकार ये प्राप्त हुआ कि अथवा आचमनम एव विधीयते विस्पष्टा ही तस्मिन् विधि विभक्ति। तो विधि प्रत्यय, विभक्ति शब्द का अर्थ है प्रत्यय, विध्यर्थक प्रत्यय स्पष्ट है आचमन में, तस्मात् एवं विद अशिष्यन आचामेत, यहाँ पर वो विधि लिंग है, विध्यर्थक प्रत्यय है, इसलिए आचमन का ही विधान माना जाए। तस्यैव स्तुत्यर्थम, तो कहा फिर ये अनग्नता का क्यों चिंतन बताया है, तो कहते अनग्नता चिंतन तो ये विधेय जो आचमन है उसकी स्तुति के लिए है, विधेय अर्थ की स्तुति की जाती है। तो तस्यैव स्तुत्यर्थम अनग्नता संकीर्तनम इति, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। तस्यैव का अर्थ है विधेयस्य आचमनस्य, विधेय आचमन की स्तुति के लिए प्राण के अनग्नता का संकीर्तन है, कथन है, वो विधेय नहीं है। क्या कह रहे हैं? गहन, तो गहन तो पूरा पाद ही है, ये बहुत सरल है, बाकी और भी गहन है। मेहता जी को पूछ लीजिए, सरल है कि नहीं मेहता जी, बाकी की अपेक्षा? बताएंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।